कट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया दिल चुराए नींद चुराए चैन चुराए हाय मैया कैसे मैं जाऊं घर अपने सब लाज शर्म मैं छोड़ी रे कैसे कहूं किस नटखट ने किया माखन चोरी रे चलते